مثال رنجور شدن آدمی به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلم. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد. مشورت کردند در تعویق کار تا معلم در فتد در اضطرار. چون نمی آید ورا رنجوری که بگیرد چند روز و دوری تا رحیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. آن یکی زیرکترین تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد؟ خیر باشد رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از تبیست. اندکی اندر خیال افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چنین. چون درایی از در مکتب بگو، خیر باشد اوستا احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود، که از خیالی عاقلی مجنون شود. آن سوم وان چارم و پنجم چنین، در پی ما غم نمایند و هنین. تا چو سی کودک تواتر این خبر متفق گویند، یا بد مستقر. هر یکی گفتش که شاباش ای زکی، باد بختت بر عنایت متکی. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق. بعد از آن سوگند دادو جمله را تا که غمازی نگوید ماجرا. رأی آن کودک بچربید از همه، عقل او در پیش می رفت از رمه. آن تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدانند در صور. زین قبل فرمود احمد در مقال، در زبان پنهان بود حسن رجال.